Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz kılmayanların durumu. Namazı Allah emrettiğine göre kılmamak Allah isyandır. Peki ne olacak bunların hali, durumu nedir bunların şimdi? Bize Mevlam buyuruyor Müddessir suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Külü nefsin bima kesebet rehinetün. Her nefis bima kesebet yaptığı kötü ameliyle rehinetün, Allah katında onun ruhu rehinedir. Tutsak yani. Rehine eşte bu daha fazla olurdu. Yani ibretok gibi şu andaki durumu, bir kimse para bir şey alacak, bir mal yerine verir, rehine bırakır. Eğer öderse borcunu, rehini kurtarır. Demek ki insanlar da Allah katında rehinedir, tutsaktır. Kim bunun öderse bedelini, onu kurtarır. Nedir bu rehin ama muhteremler? Dünyada, kabirde, mahşerde ve cehennemde devam edecek. Dünyada bir insan beş vakit namazını kılmıyorsa rahat, huzur yaşayamaz. Yaşayamaz böyle. Onun için ne vardır? Me'işeten danken Mevla buyuruyor. Me'işeten danken. Dar bir sıkıntı yaşayış var, sıkıntılı yaşayış var. Sıkıntı, stres, heyecan, öfke, gazap, gönül darlığı, bunalım, ruhsal bunalım, bunlar yaşayan kişi böyle. Ne kadar varlığı olsa da, üst makam sahibi olsa da, namaz kılmayan ki dünyada huzur bulamadı. Evinde bereket olmaz, evinde huzur olmaz, evinde tatlı bir geçim olmaz, namazsız bir evde. Bu dünya cezası bunlara. Kabre girince kabirlere dar olacak, bunları sıkacak kabir. Kabir karanlık olacak, zulümatta kalacaklar ve kabirde azap olacaklar bunlar. Mahşere kalktıkları zaman da mahşer hesapları çok ama çok çetin olacak hesapları. Güneşin altında yalın ayak baş açık, izdiham, kalabalık, ter, buram buram ter, susuzluk, dil sarkmış, ciğer yanıyor, nefsi nefsi, kimse kimseyi görmüyor, binlerce yıl hesaba çekilecek. Korku, pişmanlık, stres orada, bunu çekecek orada. Neden? Dünyada beş vakit namazını kılmadı muhteremler. Yani dünya kısa ömrünü ne yazık ki boşa geçirmişse kişiye. Sonraki yeri cehennem. Allah muhteremler. Her vakit namazı için belli bir yıl yanacak orada. Her vakit namazı için. Başı günah olmasa bile. Demek ki Mevlam buyuruyor, her nefis kesbettiği günahlarla kötü ameli Allah katında rehinedir. İlla eshaber yemin. Ancak eshab yemin bunlar rehine değil. Hür özgür bunlar. Rahat huzur bunlar. Eshab-ı yemin. Yemin sağ demektir. Yani sağ tarafından amel alacak olanlar. Bunlar serbestir bunlar. Bunlar sevabı çok olanlar. Yani Mevlamızın Celle Şanlığı salih kullara bunlar. Bunların imanları kamil kuvvetli elhamdülillah. Namazları huşu ile namazları, huzur namazları. Haramdan sakınırlar bunlar. Bunlar dünyada rahat huzurdu bunlarda. Allah tevekkül eder, Allah'a güvenir. Bu alem başıboş değil. Bunu bir yöneten var. Öyle Allah ki Celle Celaluhu her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye gücü yetiyor. Gücü, güç yetiyor derler. Hava Yolları Genel Müdürü, eşi, çocukları uçakta onun bunlara geliyorlar. Ama tersi geldi kuleye, uçakta bir arıza var. Havalanan genel müdürü kendine. Genel müdürü hava uçakta bir arıza yaptı. Tehlike var, sinyal veriyor bunlara böylece böyle. Eşi, çocukları uçakta. Çırpılır yerde, eline bir şey gelmem muhtemelen böyle. İşte Allah Celle Şanı Mevlamız odur. Alâ kül şeyin kadir. Alâ kül şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Mevlam böylece. Demek ki Eshab-ı Yemin Allah'ı tanır Celle Celaluhu. Onu bilir, iman eder. Ona güvenir, tevekkül eder, rahatı bulur. Fî cennâtin, bunların yeri ahirette cennetler. Burada cennâtin gelir. Cennât, cennetin çoğulu. 8 cennet var. En üstte Firdevs cenneti. En aşağıda cennetin meva, meva cenneti. 8 cennet var. Her ehli var mümin, amele göre nabine girecek her ehli iman. Eshab-ı Yemin, yani bunlar dünyada rahat yaşarlar, öyle fazla sıkıntı çekmezler. Az yer, bir taran çabası içer, Allah şu kadar mutlu. Bir fasulye yer, kuru fasulye yer mesela, sulu fasulye yapar, çoluşuna beraber, huzur tatlı bunu yer böyle. Evinde huzur olur, çoluşu namaz kılarlar, eşi namaz kılar, bunlar rahat ederler. Bunların kabirleri de nur olacak kabirleri, nur kabirleri. Kabire girince, kabir genişleyecek. Gözün gördüğü kadar. Yeşillik nur olacak. Çiçek olacak, çiçek böyle. Bitki olacak. Onunla dünya bitki benzemiyor ama böyle. Mahşerde hesabı kolay, kısa hesabı olacak. Neden? Gelecek sonra inşallah böyle. Bunların yeri cennette olacaklar. Yetesâelûne, orada bunlar soracaklar, soruşacaklar şimdi cennette. Kimi? Alil mücrimin günahkârına soracaklar, günahkârları. Ehli cennet, cennete girince yeni bir hayat başlangıcı cennet. İşte Rabbim o günde bize gösterir muhteremler. Özellikle cennete giriş anı, giriş anı. Ehli iman, hiç cennete yanmadan girenler, girecek olanlar, gelecekler peygamberler, sıddıklar, evliyalar, sahabeler, şehitler böyle, hep Allah'ın güzel kulları. Ahlakları güzel böyle, yüzleri nur böyle, imanları kamil böyle, hepsi birbirinden güzel insanlar böyle, hoş insanlar, tatlı insanlar, gelecekler cehennemin kapısı önüne. Kapılar kapalı ama. Bekliyorlar, kapı açılsın da bir merak şimdi bu. Cenneti bir görmek için. Nasıl bir şey bu cennet? Açacak kapıları, çıkacak Rıdvan. Bana selam verecek. Ve buyurun girin buraya. Fedehulüha halidin. Buraya girin. Öyle geçici bir zaman pitik falan değil ama. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere girin buraya. Kapı açıldığı anda bakacaklar ki önce kokusunu alacaklar cennet, kokusunu. Koku böyle, ruhları mest olacak böyle. İçeri girecekler, meleklere karşılayacaklar bunlar, melekler. Herkes ama, herkese böyle. Ey Allah'ın saygılı, gel bakalım, buyur bakalım. Bunu alacak, onu kendi makamına götürecek. Neresi onun makamı, neresi onun köşkü sarayı oraya götürecek bu şekilde. Orada herkesin eşi olacak. Kimse orada tek kalmayacak. Yerleşecekler. Sonra aklına gelecek şimdi bunların yerleşten sonra bol bol cennetten sonra içti, cennetin yiyeceklerini yedi, meyvesini yedi, rahatını erdi, huzuru buldu. Yer çekimi yok. Havada uç, yerde yürü böyle. Başka bir denge düzen orası. Aklına gelecek, benim annem vardı, babam vardı, dedem vardı, teyzem vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, kardeşim, yeğenlerim vardı, arkadaşlarım vardı Allah yolunda, din yolunda. Ne oldu bunlar acaba? Arayacaklar. Bulan buldu. Bulamayan olacak ama. Bulamayan da. Olacak muhtemelen. Mesela Nuh Aleyhisselam oğlu kendini bulamayacak, cennet yok. Bu yeri cehennem. Peygamber olduğu halde oğlu, kızı, biri eşlik olacak bazı insanların bu şekilde. Soracaklar bunlar. Ne oldu bunlar acaba? Nerede bunlar acaba şimdi? Ondan Mevlam aradan perdeyi kaldıracak. Arada kim bilir ne ışık yılı mesafesi var milyarlarca. Cennette cehennem arasında. O da Rabbim aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler. Yanları görecekler. Bunu Mevlam gösterecek ki onlara o zaman Allah'a daha çok şükür yapacaklar. Eyvah çekler, ah çekler. Biz de dünyada aldanabilirdik nefsimize. Dünyaya uyabilirdik böyle. Aldın dünyanın süsüne. Bak şimdi cehennem burada. Bakacak cehennem bakacaklar ki cehennem eli yanıyor mu derler. Yanıyor böyle. Tanılmıyorlar ama böyle. Yüzleri yanmış, artık eski bedene çıkmış, kara kemik olmuşlar, bağırışma, feryat, öyle bir koru kuş üst üstüne bir yere böyle. Bakacaklar, kimse yakını tanıyamayan bu arada böyle. Onu tanıyacaklar bu sefer. Yani mesela baba, kadın mesela kocası hanımına, eşine, karı kardeşine seslenecek oradan. Bak işte ben senin kardeşinim, oğlunum, torunum şu bu şekilde. Cennettekiler şımlara soracaklar. Maastrikum fi sakar. Bu sakar cehennemine sizi atan buraya sokan suç gününüz nedir suçunuz? Bu sakar cehennemi. Yedi cehennem var. En korkuncu da sakar cehennemi. Vela buyuruyor. La tübki vela teder. Levvahatun lil beşer. La tübki. Öyle yakacak ki bu, insana bir şey bırakmadan böyle. Deri kavuracak, deri yakacak böyle. Et yanacak. O kadar muazzam ısısı, vela tezer, o hale kalmayacak ama. Yine baştan deri çıkacak. Dünyada saçlar büyüyor, hatta deri değişiyor. Hatta hücre değişiyor dünyada. Orada da tekrar deri çıkacak, eti çıkacak meydana. İkinci bir azam. Böyle her an sürekli işkence, azap böyle şey. Yani yazık zavallılara, gerçekten yazık. Acımak lazım onları. Yani kısa dünya hayatı için, ömrü için böyle. Kısa ömrü için böyle. Sorular şimdi bunlara. Sizin suçunuz ne? Günahınız ne? Ne yaptınız da bu korkunç cehenneme girdiniz? Burada yanıyorsunuz. Ne suçunuz? Kalu, dedi cevaben, lem nekü minel musallin, dediler. Bir dünyada namaz kılıcı değildik, namaz kılmazdık. Bak, en büyük suç, cehenneme girmeye namazsızlık bak. En başta bunu sayıyorlar böyle. Arkadan daha sayıyorlar bunları. Hepsini saymayacağım, zaman müsait olmaz. Fakat önce bakın namazı söylüyorlar böyle. Cehenneme girmeyi en baştaki faktör, en büyük nedir etki? Namazsız namaz kılmama böyle. namaz kılmama. Neden önce namazdan bahsetti bunlar şimdi? Oraya gelelim. Mahşerinde ilk sorgulama beş vakit namazdan başlayacak. Ondan başlayacak. Bazıları derler, işte ben der cumaya kaçırmıyorum der, cumadan cumaya camiye gideyim yetmez mi bu der. Şimdi bir insan doktora gider muhteremler, hepimiz de gideriz, hastaneye yatar kişi icabında, buna ilaç verilir. İğne tablet olsun, ilaç verilir buna böyle. İlacın dozunu kim belirler? Doktor belirler. İşte 50 gram, 100 miligram neyse ve kaç tane ise vaktini doktor belirler. İşte sabah aç karnı, öğle tok karnı, akşam şu şekilde. İki bundan, biri bir bundan böyle şey. Demek ki ilacın dozunu hasta belirleyemiyor, doktor belirliyor muhtemelen. Namazın dozu var, bunu Allah belirliyor. Kul belirleyemiyor. Namazın dozunda böyle şey. Efendim günde üç olsun, iki olsun, yok. Beşten alması insan yetersiz, kurtaramıyor insan kendisini. Ancak insan kurtaran, beş vakit namazın sevabıdır. İşte mahşerde ilk sorgulama namaz olacak. Neden? Çünkü namazın sevabı o kadar bol ki sevabı, biraz sonra bunu da açacağım inşallah, o kadar muazzam namazın sevabı var ki, bir insan ergenlik çağından ölüm arasında beş vaktini düzenli kılmışsa, o kadar sevabı alıyor ki, artık sevabı ağır geliyor, fazla geliyor. Tabi günah olabilir, Ama mizan derim mahşerde, kimin sevabı ağır gelirse, sekulet mevazini, sekulet kimin ağır gelirse. Bu işin ilk sorgulama mahşerde namazdan başlayacak. Zaten bu kişinin ne olduğunu belirtiyor namaz kılmışta böyle. Nasıl başlıyor namazdan? Sevabı konmaya başlıyor. Abdestten başlıyor, abdestten böyle. Kişi uykusundan kalktı, sabah namazına abdest alacak, evinde her hafta adımına başlıyor sevabı. Abdest alırken zaten günahlar dökülüyor ve sevap da alıyor kişiye böylece. Hele erkek mesela camiye gidiyorsa her adımına onun sevap bir de günah siliniyor. Her adımına. 100 adım attı camiye kadar. 1000 sevap. Bunlara bilinmeyen sevaplar böyle. İnsan bunun farkında olmuyor bile. Ancak mahşerde hassas bir denge var. Allah her şeyi Mevlam biliyor. Yazın mı bunu amel ettiğine böyle? Kulum sen işte öğle namazına, sabah namazına meşriye gittin, camiye gittin. Kaç adım attın? 100 adım, 110 adım, 112 adım, 113 adım. Adım mı aldın böyle? Her adımda sevap. Dönüşte de. Sonra namazın sevapları konmaya başlıyor. Mizanın, yani tartının, terazinin, manevi terazinin sağ tarafına konuyor böyle. Nur şeklinde. Şimdi bakalım, sade bir günlük namaz, bir günlük namazın sevabına bakalım. Bir günlük namaza bakalım. Bir günlük namazda 40 rekat var. 40 rekat sürede dahil. Bir günlük namazda, 5 vakit namazda 40 rekat var, 40 rekat. 40 rekatta 40 kıyam, ayakta durma, farz. Hani insan namazda dururken okudu ayrış sevabı. Kıyamın sevabı, farz sevabı. Ayak durduğu için sırf. Elim ayak duruyor, onun sevabı ayrı. Yarım saniye fazla kalsın, sevabı daha fazla oluyor. Yani gerçekten hepimizin bu konuda iyi malimiz var. Gevşekiz muhtemelen bu konuda. Namazda biraz daha kalabilsek, namazda biraz daha kalabilsek böyle bak. Kıyam farz, ayakta durmak böyle şey. Yavaş okusak, yavaş okusak, tamam da okusak, biraz daha kalsak, bir saniye, iki saniye fazla kalsak artı sevabı. 40 kıyam sevabı kuruyor, ayrı bu. 40 tane kıyam sevabı böyle. Tekbir alınıyor, ne kadar tekbir var? 13'ü farz tekbiri, 223 tekbir var. 223 tekbir bak, 223 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber namazda. Ayakta, hüküde, secdede almıyor böyle bir günde. 223 tane tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber bak. Her biri konuyor, bir günü bu. 15 tane Sübhaneke konuyor, Sübhaneke. 15 tane, bunun sevabı ayrı konuda. 15 tane istiaze, evvelce billahi diye Allah'a sığınma. Sevabı ayrı konuyor. 40 tane besmele. Her rekatta besmele çekiliyor. 40 tane besmele. Birin besmele 19 harftir. Yani bir besmelenin sevabı o kadar ağır, o kadar bir besmelenin böyle. Bir gün namazda 40 tane besmele çekiliyor. Sonra 40 tane Fatiha okunuyor, elham okuyor. 40 tane Fatiha. Fatiha, Kur'an'ın ilk ayet, ilk suresi. Kur'an'ın özü, hülasası. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da arşa baktı. Orada Fatiha'yı gördü. Yazılmış arşa, nurdan yazılmış böyle şey. Tabi anlamının esrarını kavradı. Peygamber tabi. Onu yalnız böyle meal değil de içeriğine vardı, yüzeyinde kalmadı. Esrarına vakıf oldu. Fatiha'ya işte aşık oldu. Allah'ım bunu bana ver. Ümmetim bunu amel etsin. Okusun mu ümmetim bunu? Hayır ya Musa. Onu arzu ümmetime bıraktım. Peygamber bıraktım böyle. 40 tane Fatiha'nın sevabı konuyor bir günlük. 33 tane de Zamm-ı Sûre. 33 tane. Farzını 3 rekat okuma diye okumak için 33 tane de Zamm-ı Sûre okuyor. Zamm-ı Sûre. Mesela Felak, Nas, İhlas 33 tane. Hep okuyor bakın böyle. 40 tane rükû yapılıyor. Rükû. Rükû farz. Rükû yapmak farz ibadeti, farz sevabı. Sırf rükûnün böyle. Orada tesbihat var. Üçü okusun, 120 tesbihat böyle. Şeyde 80 tane, 240 tane tesbihat, 20 tane kadı oturuş, 20 etiyat okunuyor, salih okunuyor. Yani bunların her biri böyle teker teker konuyor. Ben bir hesap yaptım bugün mutlaka. Öyle işime doğdu da böyle. Bir yıllık namaz. Bir yıllık namaz böyle. Fatiha'ya baktım böyle. 14.600 Fatiha bir yılda, sırf namazda bak. 14.600 Fatiha, 14.600 bir yılda böyle. Kişi 10 yıl namaz kılmış, 40 yıl namaz kılmış, 50 yıl namaz kılmış, Rabbim emir vermiş, bak bir yılda bu kadar Fatiha böyle. Tekbir 81.000 küsür. Tekbir Allah, Allah, Allah. Bir yıllık böyle. Şimdi bu namazların sevabı mizana konurken böyle. Tek tek konuyor böyle. Konurken bunlar. Mizan başındaki o namaz kılan Müslüman, mümin. O adamı şaşkın böyle. Şoka giriyor böyle. Sevapla görünce bakıyor. Uhud dağı gibi geliyor böyle. Dağlar gibi nur böyle geliyor böyle. Arkası peşin geliyor böyle. Geliyor nurlar, geliyor. O kadar gergi doluyor böyle mizana böyle. O da sevaplar. Artık coşuyoruz. O kadar hayran kalıyor muhtemelen. Meleklerden tebrik ediyorlar. Ne mutlu sana bak. Ağlamadın dünyaya. Ben bu sevap aldım bu şekilde. Şimdi namaz kılmayanların durumuna gelince onlar da bu namazın sevabını görecekler şimdi. Mahşer değil de hepsi. Görecekler böyle. Mesela bir kardeş kılmış, biri kılmamış. Arkadaşların biri kılmış, biri kılmamış böyle. Eşlerin biri kılmış, biri kılmamış bu şekilde. Onları görüyor böyle, bakıyor ki Allah. Böyle bulutlar gibi böyle ama nur böyle, dağlar gibi böyle geliyor insana böyle. Geliyor böylece. Ne yapacak? Yani kılmadı ya. O sevaptan yoksun, mahrum. Pişman ben buradan. Çıldıracak böyle. Geri gire böyle. Niye aldandım o dünyaya? Dünyada üst makamda bile olsa o makamdan geçeceğim. Yolcu böyle. Dünya bir han, herkese bir yolcu böyle. Gelim geçti böyle. Dünyada yıkıldı, binaların yıkıldı, her şey harap oldu. Ne lazım mahşerde? Ancak sevap muhtemelen böylece. O gerekiyor böylece. Şimdi namaz kılmadığını bildiği için pişman böyle, kendine böyle, kendini kınamadığı böyle, çıldıracak böyle pişmanlıktan. Şimdi bunun durumu şu muhteremler. Öncelikle namazın sevabından mahrum kaldı, yoksun kaldı. Bu muazzam sevabını kaçırdı. İkincisi, namaz kılmadı ya, her vaktin hesabı var. Her vaktin hesabı var. Her vaktinin günahı mizana gün olarak konacak. Namaz kılmamak büyük günahlardan. Allah'ın en büyük emri namaz muhtemelen. Şuna benzer, namaz kılmayan kişi her günde 5 defa Allah istenir diyor. İçki içiyor, zina ediyor, kumar oynuyor, faiz alıyor. Günde 5 Allah istenir muhtemelen böyle. Kulum, her asıl olacak, sabah namazına kalkmadın, kılmadın değil mi? Koyun bir gün böyle pişman, çıldıracak pişmanlıktan. Koyun bakan günahını, eşyalar zıdı bilinir de, her eşya zıdı bilinir. Namaz kılsa alacağı sevabın orantılı günah. Sol bir kocaman var. Sağ kefeye zaten sevap konmadı. Namaz kılmamış. Kılsa ben tek tük, demenin kılamalar böyle. Kılmamış. Ne oldu? Sol tarafı bunun içinde her vakti günah konuyor muhteremler. Ayrıca genelde namaz kılmayanlar diğer günahtan sakınmazlar, günahtan sakınmazlar namaz kılmayanlar. Onlar sakınmazlar günahtan namaz kılmayanlar. Genelde böyle. İçkiye gidebilir, kadın bahçesine gezebilir, çalgıda, sazda, düğünlere gider, erkek karma karşı yarışıpla giderler, alkolikte orada. Bir de şimdi namaz sevabından mahrum kaldı, yoksun kaldı. Her kılın namazına günaha kondu mizanına, bir de günah bunu eklenince işi bitti artık muhtemelen. Yani işte kurban kesmiş ama yılda bir defa. Ya kurban kesmiş. Ben kasaba götürmüş bunları efendim. Hırsız yaptırmış, hızlı yaptırmış, şunu yaptırmış. Keyfi yemiş bunları böyle. Muhtemelen bunlar devede kıl muhtemelen bunlar böyle. Namazın yanında böyle. Namazı böyle. Mesela hac bile farzdır hac böyle. Büyük ibadettir. Ama hac ömrü. Ömrüne bir defa farz bak. Hac. Ömrüne bir defa farz böyle. Farz böyle. Oruç, zekat, farz. Yılda bir defa böyle. Namaz, günlük ibadet, güncel ibadet. Günde 5 defa tekrarlanıyor. Günde 5 defa tekrarlanıyor böyle. Namaz bir manevi sofra kuruluyor. 5 defa böyle. Kuruluyor günde böyle. İçinde hepsi var böyle. Yani Fatiha'sı, tekbiri, tesbihat, hepsi içerisinde var. Hani sofra böyle. Şimdi namaz kılmayan durumu, namazın sevabından yoksun kaldı, mahrum kaldı, onu alamadı. Boş kaldı bu insanı böyle. Her vaktin günahı kondu. Bir günahı konunca işi bitti. Bir kul mizan başındayken, İki zebani dikiliyor. İki tane zebani. Zebaniler dağlar gibi. Dağlar gibi böyle. Avucunda azar insan ezer. Avucunda insan ezer böyle. İri yarı. Çok da korkunç zebaniler. Güçlü. Mevlam Burçak zebaniler şimdi huzuhu ve gulluhu sümme cehime sallu sümme fî silsile ilahır. Huzuhu. Tutun bunu zebaniler. Tutun. Fegulluhu elini boynuna bağlayı, enseye bağlayı. Atın bunu cehenneme, zincire vurarak. Sebune zirağın 70 zira arşın ateşten zincire ayaklarına bağlanacak, iki yerine bağlanacak, sürede atılacak yerine muhtemelen böyle. Neden? Niçin yaratıldı? Allah niçin yarattı insanı? İnsan başı boş mu ya böyle? Allah karşı gelme, onun emrini dinlememe, Allah isyan etme. Sanki insan başı boş böyle. İçki içecek, konuşacak, faiz alacak, fuhuş yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, yiyip içecek, konfor yaşayacak yalnız böyle böyle. Hayat bu muhtemelen böyle. Allah niçin insan yarattı? Peki namaz kılmanın bir çıkarı var mı dünyada? Çıkış yolu var mı bunların? Dünyada var mı muhtemelen? Dünyada var. Ölmeden evvel verebilirse çıkış yolu var. Bir çocuk cami hocasına Kur'an okumaya gidiyor, ölmeye gidiyormuş. Hoca çocukları topluyormuş ya camide. Belli bir vakitte her zaman. Yani yalnız yaz Kur'an kursu değil, okutuyormuş diye anlıyor bunları. Bir gün hoca bunlara namazdan bahsediyor. Namaz kılmanın gerektiği farziyeti üzerinde bunun esasında duruyor. Yani namaz terk olunmaz diye böyle. Çocuk diyor ki hocam benim annem bazen namaz kılmıyor ama diyor. Çocuk şimdi böyle. Babası yani her zaman kılını görüyormuş. Annesi de kılıyormuş. Annem bazen namaz kılmıyor hocam diyor. Ne olacak o diyor. Hali ne olacak annemin? Acı yani böyle. Hoca tabi durumu anlıyor. Şöyle diyor. Yavrum diyor, kadınlar diyor, hastayken namaz kılmazlar diyor. Hoca bir anda tabi şöyle bu tabi böyle. Kadınlar diyor, hastayken namaz kılmazlar kadınlar. Peki hoca, erkekler diyor, erkekler hasta olduğunu kılacaklar. Ancak erkek diyor, deli olursa ona kılmazlar diyor. Erkekler diyor böyle diyor. Aklı başındayken namaz kılacaklar. Çocuk mesela eve geliyor, o akşam da çocuğun eniştesi, ablası bunlara geliyorlar. Başka memleketten bunlara yatmaya geliyorlar. Ablası, eniştesi. Akşam üzere tabii sofra kuruluyor, yerine içiliyor, çaylar demleniyor. Çocuk namazını kılmış, annesi babası kılmış tabii ki arada. Hep çocuğu onlara gözetiyor, ablası namaz kılmıyor akşam namazını. Eniştesi o da akşam namazını kılmıyor. Çocuğunun başı Allah Allah. Ne olacak bunun hali böyle acaba? Yatsı oluyor. Yatsı kılmıyor bunlar. Yatma zamanı geliyor. Diyor ki annesi yavrum diyor. Sen yatağına gir yat diyor odana gir diyor. Anne ben onu yatma korkarım diyor. Neden diyor? Ablam hasta. Eniştem deli diyor. Yatın korkarım, korkarım diyor böyle. Şimdi dünyada çıkış yolu var. Tevbe tabi var. Yine Meryem bize buyuruyor. Meryem suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Fe halefe min ba'dihim. Ondan sonra halif ebi nesil geldi ki halif. Lamın cezim ile halif. Halef, selef vardır. Selef, geçmişi, halef onun yerine geleni. Mesela validin halefi selefi vardır böyle. Bir de nesil vardır böyle. Eğer iyi bir nesil arkadan gelirse, onun halefi olur. Halef, lam üstünlüğü okunur. Böyle, halef. Eğer kötü ise, halef. Lam da cezim olur, halef. Bunu Mevlam biliyor. Onlardan sonra, ayet-i yukarıda peygamberler bahsediliyor, hayata bahsediliyor. Ondan sonra öyle bir nesil geldi ki, kötüsü geldi ki, ne yaptı bunlar kötülüğü? Allah'ın salatı, namazı zayi ettiler. Namazı önce geç kıldılar, üşenirler, temelik ettiler. Bazı kıldılar, bazı kıldılar derken ama terk ettiler. Vettebu'u şehvati, ve bunda şehvetine tabi oldular. Müfessirlere göre bu insanlar ağır zamanda gelecekler. Yok, şu zamanda gelecekler böyle. Namaz terk olmayacak, namaz böyle. Ve tebu şehvat, nefise, şehvete tabi olma, uyuma. Nefsi ne istiyor? Şehvi duyguları bunları tatmin edecekler bunlar. En güzel şeyleri yeme, akılan yemek böyle. Akşam bunu yiyelim, sabah bunu yiyelim, filan lokantaya gidelim, filan yere gidelim, şuraya gidelim. Akıl fikri yemedi, şehvet, mide şehvet böyle. Evin en konforlusu, eşyanın en su konforlusu, arabanın en lüksü, böyle üstü başı en üstünü sürekli akılları, yani dünya nefsin tatmini olacak. Eğlensin, gülsün, oynasın, şunlar, bunlar, yazın, plajlar, işte yazlıklar, şunlar, bunlar böyle, her haramlara dalma böyle. Ve yani sokakta artık böyle erkek kadın birbirine sarılacaklar. Ağır zamanda oturlar böyle. Yarı çıplak, ocak bir şekilde. Fesirfe yelikavne gayya. İşte bunlar ileride. Gayya aslında azgınlık böyle. En büyük şer anlamı geliyor. Demek ki bundan işleri en büyük şer. Azgınlık bunlar böyle. Namazsızlık, namazdan kopma. Allah'a emin dinleme, işletme Allah-u Teala'ya. Dinlememe. Nefsinden tabi olma. Bunun cihazı görecekler. Gayanın bir anlamı da cennete bir vadi var. Çukur vadi var. Çukur vadi adı Gayya Vadisi. Adı böyle. Çukur olduğu için ne özelliği var bunun? Yanan mücrimlerin, günahkarların akan irinlere kanlar toplanıyor muhtemelen böyle. Özellikle Allah korusun zina edenlerin edep yerinden irine gelecek. Kokulu, ateş gibi böyle. Akacak böyle böyle. İçki işte ağzından gelecek irinler böyle. İrinde kan kuşaklar bunlar böyle. Ateş gibi böyle. Leş gibi kokusu böyle. Yananların tabi milyarlar insan yanıyor böyle. Bunların akı, irinleri, kanları, ateş gibi diye toplanacak. İşte bunlar oraya atacaklar muhtemelen. Gayet atacak Allah korusun. Namaz kılmayanlar muhtemelen. Bu günahkarlar bunlar böyle. İlla men tabe. Ancak kim dünyada tevbe ederse, ölmeden önce tevbe ederse. Tabe, tevbe anlamı reci'a, dönüş. O yolu bırakıp Allah'a dönerse. Uyanabilirse, uyanabilirse, gerçekleri görebilse, önünü görebilse, önde ne bekliyor kendisini? Evet tamam, belki şu anda gençtir, malı mülkü vardır, sağlığı vardır, altında arabası vardır, cebinde parası vardır, her yere gidebilir böyle, her şey yapabilir. Ama hayat devam etmiyor, etmeyecek o şekilde. Yaşlanacak böyle ya. Beli bükülecek, dizin derman edecek, kulak duymayacak, göz görmeyecek. Hastalıklar böyle. Tansiyonlar, şekerler, kalpler, damar setikleri artık sayda saymasına böyle. Hastalıklar böylece daha dünyada bile hayat aynen devam etmiyor böyle. Etmiyor böylece. İşte bir kimsenin gönlü uyansa, gönlünde uyanış gelir, gönlünde uyansa böyle. İlerisini görse, önünü görse, ne var önünde? Önce bir dünyada yaşlılık var. Hastalıklar dönemi var. Git hastanelere, doktor her gün ver, şekerin kontrolü, tansiyona bak, ona buna baktırır böyle, ilaçlar, haplar. Sonra kişi ona da razı olacak ama ölüm var ya, ölüm vardı. Dünyası bitecek böylece. Ölecek. Önce ne oluyor? Önce yıkanıyor, teneşir deniyor. Teneşir. Üzerine çıkıyor, yatacak. Teslimiyet. Yattı. Yıkandı. Sonra kefene sarıldı. Kefen. İlkel bir giysi. Ya. Öyle insan var ki zamanımızda duyuyorum muhteremler. Biri giydiğini tekrar giymiyor. Onu görmüşler onu. Gardırobu dolu üst üstüne böyle. Yüklü her şey dolu. Ama son giysisi ne olacak? Kefen, kefen böyle. Yakası yok mudur? Dikişi yok böyle. Süsü yok, yaldıracak böyle. Modası yok, modeli yok böyle. Hazreti Havva anamızı kıldı, giydiği kefen böyle. Onu giyecek böyle şey. Sonra tabuta binecek, ilkel bir tabut. Binecek, dökücü omuzunda veya cenaze arabasında önce camiye götürüyor. Önce camiye böyle. Eğer namaz kılmak kişi ise diyecek ki melekler, ey Allah'ın fası günahkar kulu, bak sonunda buraya geldin değil mi? Buraya gelmezdim ben. Yatacak musalla taşlığında, yatacak musalla taşlığında, tabi cami gelenleri görüyor, namaz kılanı orada görüyor böyle, gidici yerini biliyor, melekleri görüyor, göz keşfi açılı artık, ruh çünkü, hepsi bunları görüyor. Nasıl pişmanlık olma muhtemelen, nasıl pişmanlık muhtemelen. Yani dünyada biraz gülmüştür belki gençliğinde, belki eğlenmiştir, aldanmıştır belki ama o hayat kısa sürdü ama. Çok ama çok kısa sürdü böyle. Kısa sürdü. Kefeni giydi, tabutta musalla taşlığında böyle. Namazı kılınır, oradan mezara gidiyor. Yalvarıyor şimdi. Eyne tezebu nebi. Eyne tezebu nebi. Nereye götürüyorsunuz beni? Beni götürmeyin. Ama ne yapacaklar? Çürüyecek, kokacak, leş mutlaka ya. Leş olacak ya. Damazlar ki böyle. Yani bir anne muhteremler, bir anne değil mi? Mesela küçük yavrusu, kundakta küçük yavrusu, beşte küçük yavrusu, hasta. Bakın hasta olsun, yavrum der kucağına basar, onun bağrına basar, öperek koltuğunu muhteremler. Çocuk altına işlese de, altına pislese de, üstüne başına kussa da, burnu aksa da, her tak pis olsun, annesi bunu hemen paklar, temizler, bana basar mıdır? Yavrum da bu şekilde böylece. Ama o sevdiği yavrusu aniden gece ölüverse, evde eşi yok, olacak evde, yalnız da kadın, ölüverse ne yapar? Çıldırır, komşulara gider. Aman gelin ne oldu, çocuğum öldü. Ya aynı işte benden duruyor, bakayım mı? Aynı giysileri, hadi hepsi yerinde işte böyle. Ruh yok, ruh yok. İnsanın farkına değil ama hiç ruh şeyi bakın böyle. Bir anlama bebeğiyle evladının bedeninde ruh şeyi bakın böyle. Ruh şeyi böyle. Bir ana baba bile yavrusu ölünce ruh çıkınca korkuyor bedeninden muhtemelen böyle. Bir eşler, karı koca muhtemelen. Ne kadar birini sevseler, huzurlu bile olsalar ama bir gece öldü mü ve bir ruh yanında yatamaz o gece. Korkar mısın efendim? Öldü mü biri, ooo cenaze ölü bu derdi. Soğuk korkar mısın efendim? Neden? Onu seviyor da ruhunu seviyor. Ruh seviyor efendim. İşte aziz cemaat insan aslında ruhtur böyle şey. Demek ki sonu nedir? Ölüm, teneşir, kefen, tabut, musalla ve noktalanıyor mezarda, yer altında bir çukur. Yani korkun bir şey muhtemelen böyle. Bir gün Erne mezarlığında, Adapazarı'nda böyle arada geziyorum böyle, okuyorum yazıda, tanıdıklarına bakıyorum böylece. Adapazarı'nın eşrafından biriydi. Ben çocukluğumda böyle. Adapazarı'nın ileri girenlerinden böyle. Ayağı yere basmayan böyle. O kadar saygın kişiydi kendisi. Baktım bir kenarda yer altında yatıyorum tam böyle. Ben dedim nasıl hem sen burada yatıyorsunuz? Buraya sığdın sen buraya. Bırak değil mi konfor evi? Bırak konfor evleri böyle. Ki kişi perdenin rengini beğenmez. O tüllerin desenini beğenmez. Kanepenin efendim renginden bıkar. Yok başka alayım. Halın rengini beğenmez. Şunu bunu beğenmez. Hepsi kaldı. Kişi mezarda bir çukurda, bir altı üstü toprak. Çukurlarda böylece. İşte insan bunları önceden bir görebilse akıl gözüyle, günü uyansa illa men tabi olur. Allah tevbe olur. Tevbe. Aman Allah'ım der, ben sana sığınırım. Mahşer gününde insana kalkacağım mahşere, dehşetli gün, sürü sürü. Cehennem imrak da patlıyor, ateşin saçıyor böyle. Bağıracaklar, eynel vefer, nereye kaçalım? Kelle abezer, hayır koy böylece. Ancak Rabbine, iske kokusu, Rabbine sığınacak böyle. Rabbine sığınma. İşte illa ben tabe, tabe rica, dönüş anlamında Allah'a dönme Celle Şanlı. O yaptığı kötü yolla gidiyorlardan gelmiş böyle. Çevreden ayrılacak, kopacak, arkadaşlarından kopacak. Kopmasa zamanla yine nefsi onlara meyil edebilir muhtemelen böyle. Terk edecek, Allah'ın salih kul arasına girecek. Bu da arkadaşlar şarttır bunlar böyle. Erkek kadın olsun. Allah'a dönecek, tevbe edecek. Ya Rabbi, affet Allah'ın beni diye. Hatta mümkünse bir kuş abdestini alır. İki rekat tevbe namazını kılar. Secdeye kapanır. Eğer ağlayabilirse biraz orada ağlar. Ağlamazlar. Mahşere ağlamaması için ağlaması. Biraz ağlar orada. Allah'ım sana döndüm Allah'ım der böyle. Ve amene imanda tazeler burada. İmanın tazeler. Demek ki namazlı bir insan imanı tehlikeye girdi imana. Bak, tevbe etti ve amene imanın tazeler. Ve amile salihan ve ameli salih. Yaş vakit devam eder ve mutlaka kaza kılması lazım. Tevbe ile ne af olur? Kazaya kalmanın günah olur. Namaz durur an böyle. Kaza bırakıp da haramdır, günahdır. O günah tevbeli af olur ama namaz af olmaz böyle. Kaza da kılması gerekiyor. Kaza namazlarında bunlar da düzenli şekilde kılmaya başlar. Fevla'ya ekleniyor cennette. İşte bu melam bunlar. Yani girecek melam veriyor. Yedehulûlel cennete. Allah'ın haşa bir kulu yok Mevlamız'da muhtemelen. Yeter ki Allah'a dönsün. Dönsün böyle. Bir çocuk bile, mesela annesi gel der, gelmez yazın. İşte oynayacak arkadaşları vardır. Ama akşam üzeri hava karardı mı, ne yapar? Yere gidemez artık böyle. Boynu büker, yine korkar, ağlar. Yine annesine gelir muhtemelen böyle. Kulundan varacağı başka yeri yok böyle. Haber edecek kişi böylece. Mevlam buyuruyor bunlar, girecekler. Cennet hayaller ötesinde. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hayale göle gelmeyen güzellikler. Yani başka bir alem. Dünyada bile kutuplarda başka bir düzen var kutuplarda. Başka ya kutuplarda. Ekvatorda başka böyle. Yani denizde de hayat var, balıklar var. Hayat başka orada. Ayda farklı hayat var. Yani insan yaşamaz orada. Ama başka farklı orada alem düzen var. Cennette dünyaya benzemeyecek cennet böyle. İnsan orada yaşlanmayacak cennette. Yaş yok, yaşlanmak yok böyle. Kiralamaktık cennette böyle. Yaş 33 erkek kadar. Aynı yaşta, aynı boydan böyle. Aynı boyda herkes, aynı yaşta. Cennete girerken ki kişi o yaşta orada sürekli kalıyor böyle. Arada milyarlara geçiyor, trilyonlar yıllara geçiyor aradan. Kişi ama aynı yaşta, aynı boyda, aynı huzurda. Cennetin en güzel farklı huzur orada sürekli. Yani bir şey canın sıkılmıyor. Kimseye kızmıyorsun böyle. Şimdi insanların sinir sistemi vardır böyle. Çevresel sinir, üç tür çeşit var böyle. Bir çevresel sinir sistemi vardır ki dışkı etkilenir bu dıştan böylece. İnsan kızdığı bir şeyi görür, hemen sinirler böyle. İnsan kızı birini görür, hemen sinirlenir böyle. İnsan bir şey duyar, ya da haber dinler kişi, hemen insan bir sinirlenme böyle böyle. Elini olmadan böyle. Cennette bu yok muhteremler. Cennete günahkar giremiyor. Yalnız salihler giriyor böyle. Arınmış günahlar. Bunlar giriyor cennete. Herkesin huyu güzel. Ahlakı güzel böyle. Kimsenin kimsede gözü yok muhteremler. O kadar bol ki cennet, o kadar bol bol bol böyle. Belamı emin verecek yere böyle. Sebillah. Kulu veşrebu heniyen. Kullanın, yiyin için kullanın, yiyin için. Yiyin için böyle şöyle. Cennette zaman birim yok. Zaman dilim yok. Mevsim yok böyle. Dünyada mesela kişi kiraz seviyor. Kiraz bir Mayıs, Haziran gelse de kiraz yesem böyle. Orada mevsim yok böyle. Her zaman, her an hepsi hazır. Orada gece yok böyle. Dünyada gece gündüz var, dünya dönük etrafında. Bir yüzü güneşi görüyor, aydınlık oluyor, gündüz oluyor böyle. Öbür tarafa karanlıkta kalıyor. Ama cennetin aydınlığı kendi yapısından, nurundan, kendi yapısından böyle. Her zaman, her yer aynı böyle. Aynı iklim, baharik, ılıman baharik iklim böyle. İklimi hiçbir an değişmiyor. Dünyada mesela gece gündüz değişebiliyor her tarafta. Orada gece olmadığı için, her an aynı iklim böyle. Aynı giysi, hazır an, bedene göre, doğal böyle. Cennet ipeği. Köşkü hazır böyle. Oranın köşkü böyle betonarme falan değil muhtemelen böyle. Böyle sıvası, fayans mayak bu şekilde böylece. Doğal böyle, yekpare. Altından, gümüşten, zümrütten, yakuttan, inci mercandan böyle. Köşkler böyle. 70 kat köşk, her kat 70 daire böyle. Her bir dönemde döşemenin dayalı hep de burada, eşyalar hep böyle. Cennette toz yok, orada eskime yok. Yıpranma yok cennette, mikrop yok cennette. Elbise eşyada yıplanmıyor böyle. Cennette tırnak uzamayacak. Ya tırnak kesmek, tırnak makası şu bu. Kim yapar tırnak makasını sana cennet, kim satar onu orada böyle. Tıraş yok böyle. Saç uzamıyor böyle, uzamıyor böyle. Mevlam Hoca kulunu yiyin işiniz, heniyen, hemen sindirerek böyle. Kilo almak yok. Şimdi günümüzde çok kişiler yemeğe korkuyorlar böyle. Kilo alıyorum, göbek yapıyorum diyor, yağ yapıyorum diyor. Ağır geliyor böyle. Her imkanım var, her imkanım var. Her gün bir koyun kesebilir ama yemez bunlar. Yemeyecek. Kilo alıyorum böylece. Cennette heniyen, hemen sindir, afiyet sindirerek böyle. Yemiş falan, kilo, aynı kiloda böyle. Cennette yer çekimi yok. Şimdi yer çekimi olmayınca kilo sıfırda kilo var. Kilo sıfırda böyle. Kuş gibi insan böyle. Ayak yükçekmiyor. Sıfır kiloda. İse havada uçabiliyor kişi böyle. İstediği suratla belki de böyle. İse yüreğe gidiyor. Ağaç çıkacak ama ağaçtan düşme ihtimali yok böyle. Yer çekimi yok böyle. Cennetteki denge düzen buradan farklı. Ağaç var cennette. Cennetin güzeli o ağaçlar böyle. Meyve ağaçları böyle. En büyük tuğba ağaçı böyle. Ama ağacın kökü yukarıda dal aşağı bakıyor böyle. Dünyada ağacın kökü topraktan koptu mu kurur. Orada yok bir şey böyle böyle. Orada ağaç toprağa suya bağlı değil böyle. Bir şey bir şeye bağlı değil böylece. Ağacın kökü yukarıda dal aşağı böyle. Bir ağacın gölgesini bir atlı, rahvan derler, koşar atlı kişi 100 yıl gitsin, bitiremiyor. Bir ağacın büyük demek, bir ağacın büyük demek böyle. Her dalında çeşitli meyveler, her dalında çeşitli meyveler böyle. Meyveler, evin üstü taras, cennet kanepeleri, yasakları, sünnüs iste istirbaktan beri yatakları, her şeyi hazır, parıl parıl parlıyor. Kişi uzanmış eşine beraber sohbet ediyor. Yatakta böyle. Şöyle baktı, cana bir muz istedi. Ama dünya bundan benzemiyor muhtemelen böyle. Kabuğu yok böyle. Çekirdeği yok böyle burada. İsim bana mesela böyle. Muz istiyor böylece. Yattığı yerden ayak kalkması gerek yok. Efendim, merdiven tırmanma yok acaba böyle. Kulun iradesine bağlanıyor ağaçlar. Kulun kendi mülkü ama. Mülkü muhtemelen böyle. İradesine bağlı. Şimdi insan dünyada iradesiyle mesela insan göz kapağını açıp kapayabiliyor. İnsan ağzını açıp kapayabiliyor. Ama oynayabiliyor muhtemelen böyle. İrade cüzi ama. Kısıtlı ama böyle. Hemen kalbi yavaş yapıyor. Hızlı çalıştırır kalbini. Karşılamadı. Şimdi dünyada bir de evliyaların tasarrufu vardı. Tasarruf derler. Evliya tasarrufu derler muhtemelen. Bir evliya bedenin dışında onun iradesi, tasarrufu vardır evliyanın böyle. Yani bir evliya dilerse böyle mesela, kâmese, köşi, büyük evliyalar böyle, kapını açtırır böyle. Bağlı böyle. İşte cennette bu hal olacak. İşte yattığı yerden şöyle bir dala bakacak. Yani bana eğil uzay yok böylece. İrade ettiği anda da uzanacak ona böyle. Uzanacak. Ey Allah'ın sahibi, kopar yemenince böylece. Koparacak, aynı yiyecek bu tane böyle. Sonra villanlar, huri kızları hizmet edecekler o ehlimana. Cennetin en güzel yönünde manevi sohbetler, sohbetler böyle. Adam cenneti boş yok böyle. Lavven velâ kizzâbâ, lâ ismûne. Lavven velâ kizzâbâ. Lav boş söz. Yani can sıkıcı, değersiz, dinime değmez be, sıkıcı. Cennet oluyor bu böyle. Bazen insan öyle konuşur ki, gelir, insanlar sıkılır böyle. Yani gereksiz şeyler, boş şeyler, aynı şey tekrar tekrar mırıldar durur böyle. Cennette bu yok muhteremler. Yalan iş yok cennette. Hikmeti söyler böyle, sohbetleri böyle. Sohbetleri, dünyada birbirini tanıyanlar, oturup bir araya gelecekler, dünya anılarını konuşacaklar orada böyle. Filan zaman ömreye gitmiştik, işte hacı yapmıştık, camiye gitmiştik, beraber bak sohbetlere gitmiştik, Allah yoluna cihat etmiştik, şunu ya bunu yapmıştık böyle, kendi alanında konuşacaklar mısın efendim? Kendi aralarında. Tabii anne baba ziyareti, herkesin mülkü ayrı orada böyle. Çocuk eğer bülüğden sonra ölmüşse o da normal 30 yaşında olacak böyle. Dede, dedenin dedeleri, torunların torunları hep aynı yaşta vardı. Kim bu dedem? Hangi dedem? Ha, bilmiyor tabii dünyada. Dedesi, dedesi, dedesi filan filan bu. Bu oğlunun, oğlunun, torunun, kızının, kışı bu. Şey böylece aynı yaşta mülkte ayrı mülkiyet böyle. Herkesin mülkiyeti. Ziyade gidecek birbirlerine ikram edecekler şimdi. Edecekler. Yalnız ikramdaki gıdaların kokusu, tadı, rengi farklı olacak muhtemelen. Kimin makamı daha yüksekse, dünyada daha aşklı, daha cezbeli Allah'a kulluk etmişse, ruhsal hali daha olgunlaşmışsa, onun da cennetteki mülkü daha güzel olacak, meyveleri, gıdaları daha farklı olacak böyle. Mesela kişi gidecek babasının mülküne, onu ziyaretine. Ziyaretine gidecek. Bakacak ki orada, baba be, Allah Allah, bu senin elmanın tadı, ne güzel bu elma böyle. Rengi gözü kamaştırıyor bunu böyle. Hele kokusu, o kadar güzel kokusu var böyle. Tadı başka bunun böyle şey böyle. Farklı olacak o tren böyle. Sonra evliya ziyareti var, evliya ziyareti böyle. İş güç yok orada, iş güç yok böyle. Acaba rahatsız etmeyeyim, yok mu muhtemelenler? Uykusuz mu, rahatsız mı? Yok orada böyle. Uyku yok cennette. Uyku yok, uyku gaflet. Dinç, zinde, huzurlu böyle. Gayet sağlıklı, sıhhatli böyle. Kişi bir şey etkilemiyor böyle. Yarınlarına gittiler, yok yani düşünmekte bunları. Çıkış yok artık oradan. Evliya ziyaretleri, evliya ziyaretleri muhtemelen. Gidecekler. Tabi onlar kalabalık olacak böyle. Yoğun olacak onlar böylece. O için evlilere de sohbet yapacak böyle. O manevi sohbet. Tabi orada ne lazım bizlere? Hep Allah'ın zikri Celle Celaluhu. Marifetullah deniyor bunlar böyle. İmanın kemali orada. İnsana da mes olacak muhtemelen. Sonra sahabelerin sohbetleri, sahabe sohbetleri. Bakacaksın ki bir sahabe anlatıyor. Bedir'de ben bulundum işte böyle diyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Hazreti Bilal'e Habeşi'yi anlatacak orada. Nasıl iman ettiğini, nasıl işkence çektiğini böyle. Sonra ezan okuduğunu, Allah-u Ekber diye bağırdığını. Hazreti Anlılan şehit olacak orada böylece sahabeler. Sonra peygamberin sohbetleri. Adem Aleyhisselam, bütün peygamberin sohbetleri böyle. Toplanacak insanlar, milyarlar böyle toplanacaklar. Cennetteki düzen farklı olduğu için orada şöyle bir şey olacak cennette muhteremler. Bir peygamber oturmuş böyle. Oturmuş sohbet yapacak böyle. Kalabalık izdiham belki milyarları bulmuş ama. Kimse işi yok ki. Yorgunluk yok. Bir şey yok. Oturuyorlar. Sohbet. Manevi sohbet. Aşkullah tazelensin. İman daha kuvvetlensin böyle. Cezbilahi gelsin böyle. Allah devrine yansın böyle. Allah fezayı onun ardından cennete böyle. Manevi işinsinler böyle. Milyarda oturmuşlar. Peki orada var mı seç düzeni? Var mı vakur şimdi yok muhtemelen. Nasıl olacak muhtemelenler? Yanında oturuyor. Nasıl görüyorsa, nasıl duyuyorsa hepsi aynı olacak böyle. Farklı olacak böyle. Belki arada 1000 kilometre fark var. 1000 kilometre fark var da belki de. Uzakta o kadar bir yüzden muazzam. O da aynı görecek, aynı duyacak muhtemelen böyle. En son Peygamberimizin sohbeti Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Rabb nasip etsin inşallah orada bulunmayı hepimiz cümlemize inşallah muhteremler. Yani cenneti aşan bir sohbet. 8 cennet haber edeceksiniz cennete. Ey ehli cennet! Şurada cennetinde Bakan Mahmut'ta Hatem-i Enbiya'nın sohbeti var. Edecek böyle. Hatem-i Enbiya son peygamber sohbeti. Sahabeler tabi komşu değil cennetten böyle. Sahabeler öldüler, mezara kaldılar, kıyamet koptu, bir zaman geçti aradan. Resulü'nün sohbetten özendiler artık böyle, özen duydular böyle sahabeler. Diğer peygamberler gelecekler ve bizim gibi peygamberler görmenin ümmeti. Ümmeti böyle toplanacaklar. Artık tabi sayısının bir Mevlam ilerim o dönemde. Yani hayal duracak cennette. Yemek için duracak, hayat duracak, nefes tutulacak. Herkes hatem bir peygamberi görmek hevesinde böylece. Peygamber gelecek makam Mahmud. Makam Mahmud. Tek ona tek makam cennete böyle. Gören gözler tekrar bakacaklar. Bizim bir görmeyen gözler de açacak gözler bakacaklar böyle. Peygamberimizi görmek bir insan yeter, görmek bile böyle. Onun nuru, onun mali ruhsal hali, onun feyzi saçlanan feyzi böyle. Nur saçacak böyle insana böyle, feyiz saçacak böyle. Ruhsal zevk böyle, hal, herkese yapamadılar. Peygamber çıkacak makam Mahmud'a, kul okuyacak, onun anlamını verecek böyle. Tam manevi anlamı böyle. Belki o sefer kim bilir kaç yıl sürecek dünya yılıyla. Dünya yılıyla. Orada yıl yok tam böyle. Zaman yok böylece. Kimse ama ayağı uyuşmuyor ki. Yer çekimi yok. Ayak uyuşmuyor. Şey yapmıyor. Orada kimse acıkmıyor fazla var böyle. Oradaki yemeği içme zevk için böyle. Hücre olmuyor onunla yine böyle. Hemen sindiriliyor. Gazıp çıkıyor zaten böyle. Devri alem oluyor böyle. İşte o zaman artık ehli cennet cenneti unutacak böyle. Peygamber sohbetinde muhtemelen, manevi sohbetinde olacaklar. Orada bütün ehli iman artık imanın zirvesine gelecek böyle. Allah'a olan imanına, aşkullahına, cezbi ilahiye, marifetullah'a artık zirveye gelecek. Neyse bundan sonra artık cemalullah, cemalullah muhtemelen. Rabbim soracak, kullarım isteyin neyse vereceğim size, isteyin benden, isteyin benden. İsteyin neyse vereceğim böyle, köy, saray, zevce, koca, eş, yiyecek içecek, ne istedim vereceğim sizlere. Ya ben ne isterim ki hepsi var, var var var. Yani şu da olsa yok benim de. Hepsi var benim için. Sağlık var böyle, zindelik var, sıhhat var, hepsi var var var. Ne isteyelim? Dedik o zaman Allah dostu, evliyalar, büyük ulemalar, Ya Rabbi cemal istiyoruz, cemalullah istiyoruz, cemal istiyoruz. Cemal istiyoruz. Önce Rabbimiz selam verecek. Selamun kavlen mir Rabbir Rahim. Kavlen sözlü. Selam verecek. Buna herkes duyacak cennette böyle. Allah'ın selamını. Herkes o selama mesut olacak. Kendine geçecekler. Böyle aşama aşama en azından cemalullah yadıracak. Rabbim inşallah nasip etsin bunları muhteremler. Yalnız beş yakın namaz şart muhteremler. Bir de çocuklarımıza gelince muhteremler. Şimdi birimizin küçük yavrusu, torunu, kardeşi neyse sınıfta kalsa, sınavı kaybetse üzülürüz. Eyvah! Yavrum sınavı kaybetti. Bir senesi gitti. Bizim muhteremler. Ama namaz kılmıyorsa Allah korusun yeri cehennem muhteremler bakıyor. Yeri cehennem muhteremler. İnşallah Teala kendimiz, eşlerimiz, çocuğumuz, torunlarımız inşallah muhteremler, arkadaşlarımıza, yakınlarımıza inşallah namazı tavsiye namaz ile verir. İlahi Teala Fatiha.